za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 17 października, jest punktualnie 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Opozycja gotowa przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju, mówi lider Koalicji Obywatelskiej i apeluje do prezydenta o szybkie decyzje. System prawny ma jeszcze bardziej uwzględniać dziecko i jego ochronę przed przestępczością na tle seksualnym. Zakłada to plan przejęty przez Radę Ministrów. Premier Węgier, pierwszym przywódcą unijnego kraju, który spotkał się z prezydentem Rosji po jej agresji na Ukrainę. O szybkie decyzje w sprawie misji tworzenia rządu apeluje do prezydenta przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Z danych opublikowanych na stronie PKW wynika, że Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory parlamentarne, nie będzie miało w Sejmie większości potrzebnej do utworzenia nowego gabinetu. Donald Tusk mówi, że partie, które mogą mieć większość, są gotowe do działania. Wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili. Ale jak wiadomo, to prezydent konstytucyjnie odpowiada za ten proces przekazania władzy. Panie prezydencie, ludzie czekają. Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzej Dera powiedział, że zgodnie z tradycją prezydent powierza misję utworzenia rządu wygranemu ugrupowaniu. Ten, który wygrał, ma najwięcej mandatów i ma najwięcej do zaoferowania. I to jest naturalny proces. I ja rozumiem, że koalicja chciałaby już, ale zostawmy ten zwyczaj, bo on jest dobry, sprawdzony i taki, który należy uszanować, żeby to był po prostu już trwały zwyczaj. Z danych PKW ze 100% obwodów wynika, że PiS zdobyło w wyborach 35% głosów, Koalicja Obywatelska 30,7%, Trzecia Droga prawie 14,5%, a Konfederacja nieco ponad 7% głosów. Taki podział głosów przekłada się na 194 mandaty dla PiS-u i 157 dla KO. Trzecia Droga będzie miała 65 posłów, Lewica 26, a Konfederacja 18. A rząd przyjął plan przeciwdziałania przestępstwom na tle seksualnym w stosunku do dzieci. To składająca się z 6 filarów strategia działania do 2026 roku. Plan przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości, mówi wiceszef resortu Marcin Romanowski. To jest plan, który podnosi standard ochrony dzieci przed tego typu przestępczością do najwyższych standardów międzynarodowych. Jest z jednej strony realizacją ustawy Kamilka, ale z drugiej strony tak zwanej konwencji z Lanzarote. Najważniejszym elementem planu jest współpraca między instytucjami. Zakłada on też szkolenia dla przedstawicieli instytucji, nauczycieli i rodziców, kampanie społeczne oraz działania związane z umocnieniem wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. Niemieckie władze wprowadziły stacjonarne kontrole na wschodnich granicach kraju, m.in. z Polską. Szefowa niemieckiego MSW poinformowała, że kontrole będą zaostrzone co najmniej do 26 października. Impulsem do podjęcia szerszych działań na rzecz ograniczenia nielegalnej migracji był zeszłotygodniowy wypadek na autostradzie w Górnej Bawarii. Przepełniona furgonetka rozbiła się podczas ucieczki z policyjnego punktu kontrolnego. Zginęło 7 osób. Za kierownicą siedział członek gangu przemytników. Ich möchte selbst die Migration. Walka z przemytem migrantów wymaga bieżącej koordynacji działań krajowych. Mamy do czynienia z przestępstwem, które zagraża ich życiu i podważa integralność naszych granic. Dlatego pojawili się tam dodatkowi funkcjonariusze. Szefowa MSW Nancy Faeser dodała, że kontrole zostały wzmocnione w graniczących z Polską Brandenburgii, z Saksonii i Mecklenburgii po Morzu Przednim. Decyzja rządu federalnego została wydana na 10 dni, może jednak zostać przedłużona o 2 miesiące, o co apelują premierzy wspomnianych landów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Spotkanie bez precedensu w chińskiej stolicy. W Pekinie rozmawiali węgierski premier Viktor Orban i prezydent Rosji Władimir Putin. Do dziś nikt z węgierskich źródeł rządowych nie potwierdzał, ale wszyscy się domyślali, że Viktor Orban leci do Pekinu między innymi po to, by spotkać się z Władimirem Putinem. Obaj uczestniczą w chińskim szczycie Jeden Pas, Jedna Droga. Dziś doszło do rozmowy obu przywódców. Rzecznik węgierskiego premiera w komunikacie prasowym napisał, że politycy rozmawiali o współpracy krajów w zakresie dostawy ropy i gazu, a także energetyce jądrowej. W przemówieniu transmitowanym przez rosyjskie media Władimir Putin mówił, że w trudnych warunkach geopolitycznych ważne jest, że Rosja może prowadzić rozmowy i wymianę z krajem Unii Europejskiej. Jedynym takim krajem są właśnie Węgry, a Viktor Orban jest jedynym politykiem unijnym, który nie dość, że był w Moskwie, to także spotkał się dziś z prezydentem Rosji. Do tej pory nie odwiedził natomiast Kijowa. Media z regionu zwracają szczególną uwagę na słowa Viktora Orbana, który w czasie spotkania z Putinem miał być mocno zdenerwowany. Węgierski premier wojnę wywołaną przez putinowską Rosję nazwał operacją wojskową. Piotr Piętka, Polskie Radio. Budapeszt. Wręczono nagrody Instytutu Pamięci Narodowej Ambasador Polskiej Historii. Przyznano je 4 osobom i 2 organizacjom za pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla polskiego narodu za granicą. Jednym z wyróżnionych jest Jacek Chwasten, który w RPA dba o pamiątki po Polakach. Jestem niezwykle wzruszony i byłem bardzo zaskoczony, dowiedziawszy się o tej nagrodzie. Odbieram tę nagrodę jako uznanie dla Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Południowej Afryce, która robi wielkie wysiłki, żeby zdobyć dokumenty, różne eksponaty wiążące się z Polakami w Południowej Afryce. To i dzieci z Oxhorn, żołnierze po II wojnie światowej, a i wcześniejsza emigracja. Gala wręczenia nagród odbyła się w pałacu na wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, jedynie na północy kraju może się chmurzyć i przelotnie padać, tej nocy od minus 5 stopni w rejonach podgórskich Karpat, ale nie tylko tam, w pozostałych miejscach w centrum, także przygruntowe przymrozki do minus 3, w większości regionów koło plus 2, plus 3 stopni, a najwyższa temperatura na wybrzeżu do plus 6. Nad ranem też uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a jutro w większości regionów ma być słonecznie, choć na północnym wschodzie może się chmurzyć, na wybrzeżu i Suwalszczyźnie może przelotnie popadać. Wiatr słaby i umiarkowany na północnym wschodzie, dość silny w porywach do 55 km na godzinę. No i jutro od 7 stopni na Pogórzu, 9 na krańcach wschodnich, do 13 nad samym morzem oraz na Dolnym Śląsku. Przy okazji nagrania grupy Hej Muka przed godziną 16 pojawiło się pytanie, właściwie przypomnienie Czarnej Wołgi. 2 dwójki i 7 trójek. Czym była i co znaczyła? W sprawie tej Czarnej Wołgi to w latach 60. lub 70. straszono rodziców, że jeździ Czarna Wołga i porywa dzieci. Taka była plotka. No nie powiem, że to jakieś przyjemne wspomnienie, ale gdyby Państwo chcieli coś dodać, to serdecznie zapraszamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie. W tej, w pozostałych sprawach 2 dwójki i 7 trójek. New Radicals w audycji popołudniowej już teraz. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Radical w audycji popołudniowej 12 minut po godzinie 16. Prezydent Joe Biden ma jutro przylecieć z nieplanowaną wcześniej wizytą do Izraela i do Jordanii. Wizyta wiąże się z coraz bardziej napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie po niedawnym szturmie Hamasu na Izrael, w którym, przypomnijmy, zginęło niemal 1400 osób. Informacje o tym, co dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie, zbiera Wojciech Cegielski. Witamy cię serdecznie w Trójce. Co wiemy o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych? Wiemy, że ta wizyta będzie miała tak naprawdę dwa miejsca, bo Joe Biden ma przylecieć zarówno do Izraela, ale potem także z Izraela uda się do Jordanii. W czasie tej izraelskiej części wizyty, jak zapowiadał amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, Joe Biden ma przede wszystkim wyrazić wsparcie dla Izraela. Prezydent potwierdzi solidarność Stanów Zjednoczonych z Izraelem i nasze wsparcie dla bezpieczeństwa tego kraju. Prezydent Biden powtórzy to, co mówił zaraz po tym, gdy Hamas dokonał masakry i zabił niemal 1400 osób, w tym co najmniej 30 Amerykanów, że Izrael ma nie tylko prawo, ale i obowiązek obrony swoich ludzi przed Hamasem i innymi organizacjami terrorystycznymi, i by zapobiegać przyszłym atakom. W Jordanii z kolei Joe Biden ma zastanawiać się, czy też rozmawiać na temat wyjścia z bardzo trudnej w tej chwili sytuacji humanitarnej w Gazie. Ta sytuacja się pogarsza z godziny na godzinę. Gaza jest, przypomnę, odcięta w tej chwili od prądu, paliwa, jedzenia. Woda jest tylko na południu Gazy, ale ONZ szacuje, że zaledwie 14% Palestyńczyków ma w tej chwili dostęp do wody. W szpitalach brakuje prądu, brakuje leków. Z domów uciekła prawdopodobnie około miliona osób według szacunków ONZ. 600 tysięcy ludzi jest teraz, tych nowych przybyszów jest teraz w mieście Khan Yunis, które jest przepełnione. To jest to miasto na południu, do którego izraelska armia prosiła, żeby cywile uciekali. No i tam w tej chwili władze miasta muszą się liczyć z tysiącami właśnie osób głodnych, bez dachu nad głową i bez środków do życia. No a Egipt wciąż nie chce otworzyć granicy w Rafah, niedaleko Khan Yunis, dla konwojów z pomocą humanitarną, które stoją właśnie pod granicą i czekają na wjazd do Gazy. Bardzo trudna sytuacja humanitarna, jeżeli mówimy o tej części konfliktu militarnej czy wojskowej, sytuacja jest bardzo napięta nie tylko w samym Izraelu. To prawda, dlatego że na północy Izraela wciąż trwają ostrzały ze strony Libanu. Tam, jak wiemy, współrządzi Hezbollah, który razem z Iranem, Syrią i właśnie Hamasem należy do wrogów Izraela. Izraelska armia odpowiada ogniem, ale równocześnie Iran zapowiada akcję wyprzedzającą wobec Izraela. Mówił o tym minister spraw zagranicznych tego kraju w irańskiej telewizji. Jak ta akcja miałaby wyglądać, tego nie wiadomo. Raczej nie będą to irańskie naloty na Izrael, ale niewykluczone, że właśnie Hezbollah, który atakuje Izrael i który jest znacznie potężniejszy wojskowo od Hamasu, może chcieć dokonać jakiejś kolejnej prowokacji, za którą tak naprawdę będzie stał Iran. Gdyby to się stało, no to niestety ten konflikt jest dużo poważniejszy niż do tej pory. Sytuację na Bliskim Wschodzie obserwuje Wojciech Cegielski. Bardzo dziękujemy za relację. A oczywiście dziękuję. Do informacji o tym, że prezydent Joe Biden ma jutro przylecieć z nieplanowaną wcześniej wizytą do Izraela i do Jordanii, jeszcze będziemy powracać. Kwadrans po 16. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder. Classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder. feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Imagine Dragons w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Jeszcze przypomniało się w sprawie tej czarnej wołgi państwa sygnały, obserwacje, przemyślenia, wspomnienia. Jakkolwiek one nieprzyjemne były. Dwie dwójki i siedem trójek. Czarna wołga to był taki podstrach. Rodzice straszyli dzieci, że nie wychodźcie przed dom same, bo będzie jechała czarna wołga i was porwią. To była czarna wołga czynna. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa komentarze. Włączeny do skrutyny. Choćbyśmy już sami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie. Twoje imię, ktoś wymówił przy mnie głośno. Tak mi było, jakby ruszał przez otwarte wpadła okna. Uśmiechnięci, półobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie. Ja wie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez strachu i kończymy bez rutyny. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Rower elektryczny to nie pojazd mechaniczny, tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tym samym odsunął w czasie wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla rowerzystów, a przecież niemal codziennie na naszych drogach dochodzi do wypadków, za które nie zawsze, ale bardzo często to właśnie rowerzyści ponoszą winę. A skoro tak, to mają też obowiązek pokryć koszty wyrządzonych szkód, choćby zniszczonego pojazdu czy leczenia uczestników zdarzenia. I o tym Kuba Witkowski. Takich sytuacji na naszych drogach jest sporo. Motocyklista na zielonym uderza w rowerzystę. Co się stało? Przez przejście dla pieszych jest czerwone. Sorry. Nie sorry, ja mam motocykl zniszczony. Każdego dnia rowerzyści i użytkownicy UTO, czyli hulajnóg, monocykli i innych pojazdów elektrycznych, powodują wypadki i szkody. Od pijany rowerzysta, który wczoraj w wielkopolskim Czempiniu uciekał przed policją. Na jednej z ulic rowerzysta stracił panowanie nad rowerem i uderzył w dwa zaparkowane pojazdy marki BMW. Relacjonuje aspirant Jarosław Lemański z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Powodując zarysowania powłoki lakierniczej maski oraz zderzaka przedniego jednego z pojazdów, oraz zarysowania zderzaka tylnego drugiego pojazdu. Szkody, tak jak i w pierwszym przypadku, będzie musiał pokryć rowerzysta. Zapewne z własnej kieszeni. Przypominam, że rowerzyści czy użytkownicy hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego nie są zobowiązani do posiadania tak zwanego ubezpieczenia obowiązkowego. Mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. W związku z tym, jeżeli dochodzi do kolizji czy wypadku z udziałem rowerzysty, a jest on sprawcą zdarzenia, pozostaje tutaj postępowanie cywilne. cywilne w sprawie pokrycia tych zniszczeń, uszkodzeń pojazdów, czy też bardzo często uszczerbku na zdrowiu. Stąd coraz więcej głosów, by między innymi rowerzystów objąć obowiązkowym OC. Ale ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może to mocno utrudnić. Sąd rozstrzygał, czy rowery elektryczne powinny być objęte obowiązkowym OC. Co stwierdził Trybunał? Rower ze wspomaganiem elektrycznym nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, ponieważ nie jest napędzany wyłącznie siłą mechaniczną. A przecież coraz częściej mowa o wypadkach, które kończą się poważnymi szkodami. Pamiętajmy, że skutki takich wypadków czasami mogą być naprawdę trudne do przewidzenia, mogą być bardzo groźne. Mówi Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jeżeli kogoś poturbujemy, doprowadzimy do zranienia jakiejś osoby, poważnych konsekwencji dla zdrowia i życia, to naprawdę taki wypadek może nas bardzo, bardzo wiele kosztować. W tym roku, to stan na dziś, doszło do ponad 3150 wypadków z udziałem rowerzystów. Ponad połowa z nich to wina cyklistów. Na szczęście cyklistów i użytkowników UTO, którzy zdają sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji i decydują się na OC w życiu prywatnym, przybywa. Taka polisa nie jest związana z konkretnym pojazdem, a obejmuje wszystkich członków rodziny i działa nie tylko na wypadek kraksy rowerowej. No, z takiego ubezpieczenia można pokryć szkody wyrządzone przez dzieci, psa, czy na przykład niesprawny dron, który sąsiadowi wpadł na podwórko, choćby. W tej sprawie dwie dwójki, siedem trójek. W audycji popołudniowej zapraszamy do trójki. Już za chwilę Radio Nawigator, skrót serwisu Ekonomia w Trójce i prognoza pogody, a wcześniej przypomnę o tej legendzie czarnej Wołgi. No już kilka zdań wyjaśnienia, przypomnienia młodszemu pokoleniu się pojawiło, ale pytanie jeszcze wciąż aktualne, dlaczego właśnie to Wołga i to czarna? Czarną Wołgą jeździło KGB i dygnitarze komunistyczni. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Dwie dwójki, siedem trójek, kontakt z nami. Polecamy się. Zapraszamy do reklamy. 40 rat, 40 rat, niech 00 nam, niech 00 nam. A gdzie? W Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 40 rat 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Kurek i babci nie żyją. W klatkach krówki dziadka cały dzień chodzą po zielonej łące. W ogródku rosną pomidory bez chemii, a chleb z ich zboża wytwarzany jest naturalnie. Jedzenie od moich dziadków jest pyszne i zdrowe, bo jest ekologiczne. Skąd się biorą produkty ekologiczne? Wejdź na stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by obejrzeć z dzieckiem film. Szukajcie żywności oznaczonej logo produkcji ekologicznej. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Piosenka jest dobra na wszystko. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca sześciopłytowe wydawnictwo. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Prawie 200 utworów kultowego duetu. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Znakomici artyści. Kalina Jędrusik, Barbara Kraftówna, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski i inni. Album dostępny między innymi na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w muzycznych serwisach streamingowych. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Lec barwy w MediaMarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w MediaMarkt. Męska golarka elektryczna Philips za 399 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 449 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16 w Radio Nawigatorze Trójki. Ponownie Maciej Oswald. Dobre informacje dla jadących dziesiątką przez Makowiska. Udało się już w pełni odblokować dziesiątkę na trasie Bydgoszcz-Toruń. Przypomnijmy, wcześniej zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Teraz 32, miejscowość Kargowa. Jedziemy jednym pasem na zmianę. To efekt zderzenia ciężarówki i motocykla na 86 kilometrze. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej. A A1K do Łodzi zwężona po tym, jak przewróciła się ciężarówka na trasie Swarożyn-Pelplin. O 22 A1K w kierunku Łodzi będzie całkowicie zablokowana. Do pierwszej w nocy nie będzie przejazdu na południe Polski, a jedynką między węzłami Swarożyn i Pelplin. Trzeba będzie skorzystać z objazdu w kierunku drogi 22 od węzła Swarożyn, dalej 91 i powrót drogą wojewódzką 229 na A1 na węźle Pelplin. Niezmiennie prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Więcej ostrzeżeń dla kierowców za niecałą godzinę, a teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna Sewera. Za godzinę nadzwyczajna narada przywódców unijnych krajów dotycząca ataku Hamasu na Izrael odbędzie się w formie wideokonferencji. Ogłoszenie wspólnego unijnego stanowiska i decyzja co do dalszych działań na Bliskim Wschodzie, temu ma służyć spotkanie z udziałem przywódców 27. Pogarsza się sytuacja humanitarna w strefie Gazy. Strona palestyńska oraz ONZ alarmują, że w odciętej od świata enklawie w najbliższych godzinach może skończyć się paliwo. Miejscowi ratownicy przeszukują zbombardowane przez Izrael budynki, bo pod gruzami znajdują się żywi ludzie. Od 7 października, kiedy Hamas przeprowadził szturm na izraelskie miasta, zginęło ponad 1300 Izraelczyków, a w izraelskich nalotach odwetowych śmierć poniosło do tej pory ponad 2800 Palestyńczyków, w tym co najmniej kilkaset dzieci. O modlitwę i posty w intencji pokoju w Ziemi Świętej apeluje rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak. Jak przypomina, do włączenia się dziś w tę inicjatywę zachęcał wiernych całego świata papież. Już bardzo wielu ludzi zginęło, powiedział wczoraj Franciszek. Proszę, aby nie przelewać dalej niewinnej krwi ani w Ziemi Świętej, ani w Ukrainie, ani w żadnym innym miejscu. Wystarczy, dodał papież. 4 osoby i 2 organizacje uhonorowano nagrodami Instytutu Pamięci Narodowej Ambasador Polskiej Historii. Są przyznawane za pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla polskiego narodu za granicą. Nagrodę otrzymali m.in. historyk Artur Schulz, wydający w Szwecji książki i piszący do gazet o polskiej historii oraz Związek Polaków we Włoszech. Więcej informacji o 17. Za 28 minut będzie 17, a już teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Upały nie służą gospodarce, bo obniżają produktywność pracowników. Jak wynika z opublikowanego dziś raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, fala upałów w roku 2015 obniżyła PKB Warszawy o 0,5%, mówi Tomasz Mądry z PIE. Oznacza to, że aglomeracja warszawska traciła mniej więcej 110 milionów złotych dziennie tylko z powodu utraty produktywności. Stolica odpowiada za 20% PKB całego kraju, a w ciągu 50 lat wartość strat produktywności wywołanych upałami może się w Warszawie podwoić. Liczba szybkich stacji ładowania w Polsce przekroczyła 1000. Od początku roku w kraju przybyło ponad 250 takich ładowarek, a ich udział w sieci infrastruktury ładowania wzrósł do 33%. I jak podaje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, to jeden z wyższych udziałów wśród krajów Unii Europejskiej. We wrześniu przekroczyliśmy też próg 50 tysięcy zarejestrowanych pojazdów elektrycznych jeżdżących po polskich drogach. A 65 lat temu polski rynek ubezpieczeń przystąpił do systemu zielonej karty. Umożliwiło to naszym kierowcom poruszanie się po drogach innych państw systemu bez konieczności nabywania lokalnych ubezpieczeń OC. Zapewniło też poszkodowanym w wypadkach drogowych uzyskanie odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez kierowców pojazdów zarejestrowanych za granicą. Dziś po południu dolar kosztuje 4 zł 18 groszy, euro 4,42, frank szwajcarski 4,65, a funt brytyjski 5 zł i 10 groszy. Jutro w większości regionów słonecznie, jedynie na północnym wschodzie będzie się chmurzyć, na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie może też przelotnie padać, a wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie dość silny, nad morzem w porywach do 55 km na godzinę. Jutro od 7 stopni na Pogórzu, 9 na krańcach wschodnich do 13. Najwyższa temperatura nad samym morzem i na Dolnym Śląsku. Do 13 to chciałem powiedzieć najcieplej. No, to takie najcieplej, najcieplej. W audycji popołudniowej dziś pojawiło się pytanie, przypomnienie, czym była, co znaczyła Czarna Wołga. 2 2 7 3. Przypomnienie takiej legendy czy plotki dotyczącej Czarnej Wołgi. To wcale nie była plotka. Czarna Wołga jeździła i porywała dzieci, a w dodatku Czarną Wołgą zawsze na Kaszubach przynajmniej jeździły gwizdy, a gwizdy straszyły dzieci. Your lip, what you had in the ring. If you set your mind on something, you can do anything. Michał, nie jak młodziak, prawda? Brian Adamsa, jakże odświeżone brzmienie, no, bardzo nam się podoba. W jego stylu dobrze rozpoznawalnym i znanym. 22 minuty pozostały do godziny 17. Nie tylko seniorska reprezentacja Polski walczy o awans na Mistrzostwa Europy, bo przypomnę, że nasze młodzieżowe drużyny piłkarskie również. Podopieczni selekcjonera Michała Probierza remisem 1-1 z Mołdawią. No praktycznie zamknęli sobie drogę do bezpośredniego awansu na Euro, ale nasze kadry U21 i U19 są w dużo lepszych sytuacjach. No i to też pretekst do zastanowienia się nad naszym systemem szkolenia. Dlaczego młodzieżowe drużyny wyglądają lepiej na tle rywali? To spróbuję wyjaśnić Mateusz Werianka z Trójkowej Redakcji Sportowej. W eliminacjach zdecydowanie lepiej radzą sobie starsze roczniki. Reprezentacja U21 do niedawna prowadzona przez Michała Probierza, obecnie przez Adama Majewskiego. Po dwóch meczach ma komplet punktów na koncie i zajmuje drugie miejsce, tuż za Niemcami. Dziś zagra z Estonią, z którą kilka tygodni temu wygrała 2-0. Kadra U19 tak dobrze już sobie nie radzi. Po porażce 0-2 z Macedonią Północną dziś zagra z rówieśnikami z Niemiec i nie będzie faworytem. Porażka może oznaczać koniec marzeń o awansie na Euro, ale nie ze wszystkim naszymi młodzieżowymi kadrami jest tak źle. Wystarczy wspomnieć o drużynie U17 Marcina Włodarskiego, którego zawodnikami zachwycaliśmy się podczas Mistrzostw Europy i eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni grali z polotem, ofensywnie i strzelali mnóstwo goli, nawet z wyżej notowanymi rywalami. I taki jest zamiar, wyjaśnia selekcjoner. My staramy się ich jeszcze bardzo wspierać, a nie zamykać. Staramy, żeby to, co mają najlepszego, pokazywali na boisku i żeby to parcie do przodu na strzelanie bramek i na tą grę zdaniami. Obecny selekcjoner seniorskiej kadry Michał Probierz przyznał, że polska młodzież za szybko wyjeżdża za granicę i traci kontakt z seniorską piłką, co hamuje rozwój. Bardzo często z tymi młodymi zawodnikami rozmawiamy na temat wyjazdów, kiedy powinni wyjechać, jak powinni wyjechać. I to jest taki moment, że bardzo dużo tych młodych zawodników wyjeżdża za szybko i nagle grając w seniorskiej piłce przenoszą się do piłki juniorskiej. Często przy temacie młodych piłkarzy i szkolenia pojawia się wątek całego systemu. Wprowadzono narodowy model gry, zmieniono regulaminy w młodszych rocznikach, aby młodzież mogła lepiej się rozwijać. Nie wszystkie pomysły były trafne, uważa Andrzej Trzeciakowski, prezes Delty Warszawa, w której pierwsze kroki stawiał Robert Lewandowski. Uważa on, że zmniejszenie boisk i liczby zawodników na boisku w najmłodszych rocznikach jest błędem. Większość meczy wygląda w ten sposób, że łapie piłkę najlepszy chłopiec i gra. Kiedyś, jak ja pamiętam, lata temu, kiedy się grało, wszyscy grali po 11. W pewnym momencie ten chłopiec, który jest dzisiaj troszkę gorszy, przestaje mieć możliwość grania z tymi najlepszymi, bo już musi grać w drugim zespole, bo go w pierwszym nie dopuści, bo jest znowu wynik. Miłosz Stępiński, selekcjoner U21, wyjaśniał dla asystenta trenera, dlaczego w innych krajach europejskich młodzi piłkarze szybciej dojrzewają i są lepiej wyszkoleni. Począwszy od infrastruktury, od modelu gry, jak wygląda wychowanie fizyczne w szkole, bo to jest mój konik, jaka jest kultura spędzania wolnego czasu w ogóle w Polsce i w tych młodych ludziach. Część z tych aspektów udało się przez ostatnie lata poprawić. Mamy boiska, mamy coraz lepszych trenerów, ale na efekty tej pracy przyjdzie nam jeszcze poczekać. To przyszłość, a przeszłość, przypomnijmy, równo pół wieku temu właśnie, 17 października 1973 roku, Polska w pamiętnym meczu na Wembley zremisowała z Anglią 1-1, awansując po raz pierwszy po II wojnie światowej do finałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbyły się w RFN w 1974 roku. Tego dnia polscy piłkarze stali się znani na świecie, a trener Kazimierz Górski przeszedł do historii. To historia, na której, myślę, doskonałych przykładach powinniśmy się uczyć i wyciągać wnioski. A może by taki mecz zorganizować? Reprezentacja seniorska w piłkę nożną kontra U19 albo U21, o, żeby były bardziej wyrównane szanse. Co państwo na to? 2-2, 7-3. Takie bujanie w obłokach. Co by stało się, gdyby pociąg co mnie niósł przez pomyłkę wybrał inny dom, gdzieś daleko stąd zrobił zrzut. Bye. paszport bym w kieszeni miał. Pracę chyba inną też. Z inną w nocy na poduszce spał. Miał pogodne sny, czując, że U19, U21 kontra reprezentacja Polski, no, dwie dwójki i siedem trójek, bujanie w obłokach, ale dziś w audycji popołudniowej nie tylko o tym. Czarna Wołga, po tylu latach ślad po niej nie zaginął. W latach 70. krążyła legenda, że podjeżdża Czarna Wołga, porywa małe dzieci. I to był blady strach, który panował na osiedlach, miejscowościach, ponieważ ta Czarna Wołga pojawiała się z nienacka, ciągała dzieci do samochodu i ślad po niej zginął. Too many things caught me, too much can make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this. Bobby, w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Ech, wspomnienia z jednej strony, ale także w odniesieniu do chwil obecnych i także do przyszłości. I także pomyślałem sobie, że w odniesieniu do czarnej Wołgi, czy jakkolwiek ma to przełożenie na przykład na nowe technologie w świecie współczesnym, rzecz jasna. Okazuje się, że ma. Dwie dwójki i siedem trójek. Czarna Wołga to był straszak na tak w cudzysłowie zwane niegrzeczne dzieci. Jak rodzic sobie nie potrafił poradzić z dzieckiem, z jego zachowaniem, to mówił, że go czarna Wołga zabierze. Teraz jak rodzic sobie nie potrafi poradzić z zachowaniem dziecka, to mówi, że mu komórkę zabierze. I tak się te czasy zmieniły. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś o tym wiedzą rodzice. 10 minut pozostało do godziny 17. Australia, proszę państwa, nie rozszerzy praw swojej rdzennej ludności, bowiem większość Australijczyków opowiedziała się w referendum przeciwko wprowadzającym takie zapisy zmianom w konstytucji. Sprawa budziła poważne spory polityczne w Australii. O szczegółach Michał Strzałkowski. Referendum w sprawie praw rdzennej ludności, nazywanej w Australii pierwszymi narodami, było złożoną kilka lat temu obietnicą wyborczą rządzącej obecnie na antypodach lewicy. Kierujący Australijską Partią Pracy premier Anthony Albanese musiał jednak przełknąć gorycz porażki, bo przeciw jego propozycji opowiedziało się aż 60% głosujących. Wynik referendum nie był taki, jakiego sobie życzyłem, ale nie pozostaje mi nic innego, jak tylko uszanować demokratyczny werdykt społeczeństwa. Ważne dla kraju decyzje muszą być podejmowane w sposób spokojny i równy dla wszystkich. W naszym kraju referenda są trudne. Tylko 8 z 45 w naszej historii zakończyło się przyjęciem proponowanych przepisów. Za każdym razem zmiany popierały wszystkie partie. Biorę więc odpowiedzialność za porażkę rządu na siebie. Albanese nie zdołał przekonać do swoich postulatów opozycyjnej centroprawicowej partii liberalnej, a właściwie to nawet nie próbował, bo odmówił przeprowadzenia konsultacji z opozycją i to się Australijczykom nie spodobało. Ale i proponowane przez premiera przepisy miały wielu przeciwników. O ile wpisanie do konstytucji praw pierwszych narodów, aborygenów oraz mieszkańców wysp w cieśninie Torresa budziło niewiele sprzeciwu, o tyle powołanie nowego organu państwowego, nazwanego głosem, już tak. Głos miał być złożonym z przedstawicieli rdzennej ludności organem doradczym, opiniującym te ustawy, które miałyby wpływ na rdzenną ludność. Ale wielu Australijczyków nie rozumiało tego, jak w praktyce miałyby funkcjonować zmiany. Przeciwnicy tych zmian wykorzystali to i swoim hasłem uczynili: nie rozumiesz? Nie wiesz? To głosuj na nie. Uważam, że referendum skończyło się bardzo dobrym wynikiem. Te zmiany podzieliłyby kraj. Inne grupy etniczne też chciałyby dodatkowych praw. A poza tym mało kto rozumiał, jaki realnie wpływ na funkcjonowanie państwa miałyby nowe organy doradcze władz. Przecież każdy Australijczyk, czy o rdzennych, czy innych korzeniach, ma zagwarantowane w konstytucji równe i te same prawa. Mówiła mieszkanka Queensland Barbara, ale mieszkaniec Sydney, David, był rozczarowany. Spodziewałem się, że rezultat referendum to będzie nie, ale jednak jestem rozczarowany. Znowu przegapiliśmy szansę na to, aby zadośćuczynić rdzennej ludności za to, co zrobili im w ciągu ostatnich ponad 200 lat przybysze, czyli nasi przodkowie. Oni tu mieszkają od dziesiątek tysięcy lat. Ludność aborygeńska nie ma współcześnie jednak swojej własnej siły przebicia. Do dziś żyje się w kraju gorzej niż na przykład nam, białym. Powinniśmy ich bardziej zatem dostrzec i bardziej im pomóc. To byłoby w dłuższej perspektywie uwalniające i dobre dla całego australijskiego narodu. Organizacje reprezentujące rdzenną ludność Australii ogłosiły w związku z porażką w referendum tydzień milczenia. Rdzenna ludność stanowi dziś mniej niż 4% mieszkańców Australii. Jest to także grupa najbiedniejsza i cechująca się najsłabszym zdrowiem. Po części dlatego, że Europejczycy i Azjaci przywieźli do Australii choroby, na jakie rdzenna ludność nigdy nie miała szans się uodpornić. Gorący temat, nie tylko polityczny w Australii pewnie, i do niego jeszcze będziemy powracać za 7 minut 17. Big city.